jest najpierwszy. Bo tak hula, mój flow jest niebezpieczny jak tarantula. Tu nie jest festyn, festyn, tu nie bazar szura. Mam ogniste teksty, pana aparatura. Jeżeli nie chcę, nie chcę, żebyś bił mi brawo, mam w sobie żywioł dziwą. Jestem jak tornado, palimy bigos, siomie, siomie z czekoladą. Żebyś mal, jedziesz giro, weź odejdź na bok. Dzisiaj polski rap zdycha, co? To prawda, nienawijam wszech języka jak lek, rock, babla. Nie robię dicha, głąbie, łamie paragraf. Masz problem, to weź coś nagraj. Jak jest szefem spontu, jak Jack Norris. Nie mam jointów, pierdolisz, mam krzak joi. Na jednych działa jak krak, drugich zaboli. Kolejny paszałem brać, się sam policz. Ładuj t-shirt, na skojarz. Brzydko piszę, to beat was groła. Dziwko dzisiaj, mam to ja. Palę ciszę, to sam koła. Ładuj t-shirt, na skojarz. Brzydko piszę, to beat was groła. Dziwko dzisiaj, mam to ja. Palę ciszę, to sam koła. Twoje zwrotki to dowcip, zgrywasz ikonę. Jesteś między gorzki, mam panki filone. Podrów kilka wronę, moment, całą śmietankę. Nawika jest niebezpieczna, mam chamską grudę. Nie gra mi radio SK, ani radio Józef. Twoja nawika jest kiepska, marnie ci wróżę. Nie masz panczy? Zacznij tańczyć na róże. Szukasz bifu? Pamiętaj, zapomnij o bifie. Szukasz mięsa? Chyba jestem rzeźnikiem. To nie kompot, kompot, to mocne nabicie. Jestem Johnson. Nie ci tytej, ładuj t-shirt, na skojarz. Brzydko piszę, to beat was groła. Dziwko dzisiaj, mam to ja. Palę ciszę, to sam koła. Z tego siana jadę z albumem. Mam tu mocnego grama, zaraz poczujesz. Ja tego nie poganiam, daj mi szacunek. Ja dam ci jakoś w zamian, to gwarantuję.